piękne. Gitara Rotoriego zawsze na najwyższym poziomie magii. Kolaż Steve Rotary, Man in the Middle. Taki się nosi tytuł ten singiel sprzed 2 lat. A teraz trochę literatury i chyba mam wrażenie ożywienia. Mark Twain będzie w roli głównej, właściwie jego bohater Tom Sawyer. Bohaterem muzycznym będzie natomiast kanadyjski zespół Rush, powstały w 68 roku, bardzo dawno temu. Jest takim bardzo charakterystycznym głosem na wokalu. Geddy Lee śpiewa w tym zespole i oczywiście także w tym utworze z 81 roku. To były dobre czasy dla tego zespołu. No i zwracam Państwu uwagę przede wszystkim na riffy gitarowe, ale też na syntezator. Monday warrior, mean, mean strike. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride. Though his mind is not for rent, don't put him down this air again. His reserve of quiet defense, writing out the day. No i to jest takie prawdziwe rockowe granie. Gitara prowadząca, basowa i perkusja. Wszystko naturalne. Dziś właściwie nie do pomyślenia. Ale nie jest tak najgorzej. Wracamy do tego naszego XXI wieku i kapeli młodej, choć już docenionej w niektórych kręgach. Zaskoczę Państwa teraz, bo to będzie piosenka z filmu. I chyba nigdy nie obejrzałem go w całości, ani żadnej kolejnej części. No ale utwór napisany specjalnie do Zmierzchu naprawdę mi się spodobał. Ma świetną energię, choć zespół Paramore kompletnie nie jest z mojej bajki. Natomiast kawałek The Code jest bardzo dobry, bardzo udany. Podoba mi się ten fragment, kiedy Hayley Williams śpiewa What kind of man that you are, if you are man at all. I oczywiście chodzi generalnie o człowieka, ale jakoś tak dopasowałem sobie do mężczyzny i jeśli w ogóle jesteś mężczyzną, tak mi wyszło. Ładne, prawda? Paramore. The Code z filmu Zmierzch. I teraz wracamy do nieco starszych muzyków. Jest taki kompozytor, gitarzysta, który nazywa się Lee Abraham. Generalnie skupia się na solowych dokonaniach, ale był też członkiem zespołu Galahad. No to proponuję Państwu The Mirror. We'll be right back. Abraham, The Mirror. Dorobek ma już bardzo znaczący, ale też słychać, że jest bardzo kreatywny i chyba też mało popularny. I teraz mamy taką właśnie część mniej znanych wykonawców w lewitacji, rzadko też chyba granych w rozgłośniach radiowych, zwłaszcza w Polsce. Szwedzka supergrupa rocka progresywnego Soen, założona między innymi przez byłego perkusistę zespołu Opeth, to już bardziej znanego. Wybrałem taki bardzo nastrojowy utwór, zaśpiewany z gościnnym udziałem takiej włoskiej piosenkarki Elisy Toffoli. Hold me close to your side. to carry on. So tell me why it feels like it is treason to leave. No i ciekawe, czy ktoś z Państwa wpadł na to, że Liza Toffoli śpiewała na ścieżce dźwiękowej filmu Quentina Tarantino Django. Ancora Key, tak nazywał się ten utwór z tej płyty, która była soundtrackiem do Django. A tu mamy z rockową grupą SON ze Szwecji. Muzyka nie zna granic, jak widać. A czy Państwo rozpoznają ten utwór? To jest pytanie. Powinien być Państwu bliższy niż na przykład SON. Waiting to sleep away. Missing you so much, but I can't see any other way. Just a few words left at the top of my bed. Will it disappear or will it be another world? Name on the Sand, zespół Millennium z Polski, tak dla podtrzymania nastroju z poprzedniego utworu. Ale Francuzi też, szanowni państwo, potrafią w rock progresywny. Istnieje w tym kraju taki zespół o nazwie Clone i istnieje już ćwierć wieku, bo od 1999 roku. I tak się składa, że właśnie jutro ukazuje się ich najnowsza płyta, już 10, pod tytułem Unseen. Singlem promującym jest Interlaced. We'll be right back. No niesamowity i zaskakujący jest ten saksofon w końcówce utworu. Interlaced, Clown z Francji. A co ciekawe, kiedy mówi się o osiągnięciach tego zespołu, to często mówi się, że koncertował u boku takich artystów jak na przykład Riverside. Polski zespół Riverside, którego lider Mariusz Duda wystąpił dziś w Lewitacji w duecie ze Stevenem Wilsonem z Porcupine Tree. A teraz zahaczę o film po raz kolejny dziś. Być może ktoś z Państwa pamięta film pod tytułem Zakochany bez pamięci w rolach głównych Kate Winslet i Jim Carrey. Teledysk i piosenka mnie osobiście zaczarowały przede wszystkim, a chodzi o piosenkę, której nie ma na oficjalnej ścieżce dźwiękowej, ale kadry z filmu stanowią teledysk. Historia jest niezwykła, bo była dziewczyna niejakiego Joela poddała się zabiegowi usunięcia go z pamięci. Zapewne coś nie wychodziło w tym związku. On zdecyduje się niedługo potem zrobić to samo, ale okazuje się, że w trakcie operacji dociera do niego, że wciąż kocha tę dziewczynę. I kiedy człowiek wyobraża sobie tę historię właśnie, muzyka jest absolutnie porażająca. You know how it feels. Anatema. Teen Air. Fantastyczny numer. Do tego ten teledysk z załzawionymi oczami głównego bohatera, czyli Jima Carreya. Przecież Jim Carrey przyzwyczaił nas do ról komediowych, a tu zupełnie inny człowiek. Absolutna magia, naprawdę. No i jeszcze kołysankę Państwu proponuję przed czwartą nad ranem 7 listopada 2024 roku. Taką naprawdę już do łóżka będzie się zasypiać idealnie nad ranem. To piosenka o świadomym śnie. Nawet pojawia się w środku głos wyjaśniający, o co w tym chodzi. Zobrazuj swój sen. Zachowaj go w czasie teraźniejszym. Zmień go na stałość. Jeśli wytrwasz we wszystkich dążeniach, możesz sprawić, że marzenie się spełni. Marzenie się spełni. The walls you built with them. Piękne. Queensryche, Silent Lucidity. Utwór nominowany w 92 roku do nagrody Grammy w kategorii najlepsza piosenka rockowa. A na końcu, może Państwo usłyszeli na kontrabasie fragment tej słynnej na cały świat kołysanki Brahmsa. Wszyscy chyba przynajmniej raz śpiewali to dzieciom na dobranoc. Co ciekawe, ten zespół nie ma ani jednego innego utworu, który zbliżyłby się urokiem do tej ballady. Silent Lucidity. I na zakończenie już tej lewitacji zespół hip-hopowy, odrzucony swego czasu przez środowisko hip-hopowe, no zupełnie nie wiem dlaczego, na jednej z płyt mają kapitalne outro i to będzie outro dzisiejszej lewitacji też. Proszę pamiętać, że lewitacja jest w mediach społecznościowych. Należy szukać pod nazwą oczywiście lewitacja. A zatem na koniec 1-8-L. Do usłyszenia za dwa tygodnie.